بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين أما بعد فنندلان تبجد القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فكرة كوني بيتي يا إشيريني نبيدي نعم سمسوس ولا والأصل في بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور أنا سمع الشيخ والأصل في عاداتنا الإباحة hatta yajia sariful ibaha, asili katika ada zetu, katika environment yetu sisi, mazingira yetu sisi, ni ibaha, ni ruhsa. Bimana asili ya vitu ni mubaha. Kitu ambacho si katika dini, ukitaka kukifanya, asili yake ni ruhsa. Sawa? Mathalan, mtu ukitaka kufua. Sawa? Mtu anakuambia hauwezi ukafua mpaka unipe dalili ya kufua. Tunakuambia al-aslu fi adatina al-ibaha. Asili katika ada zetu sisi ni ruhsa. Sawa? Bimana kinyume na ibada, bimana ima itakuwa ni al-ibada au itakuwa ni al-ada. Kwa hiyo ikiwa ni katika ibada, tunahitaji dalili. Ama katika ada, dalili yetu ni kwamba ni ruhusa kufanya hicho kitu. Sawa? Hata yaji aswariful ibaha. Mpaka pale patakapokuja dalili ya kuitoa ibaha. Bimaana, mpaka paje dalili ya kukitoa kitu kwenye ruhusa na kukipeleka kwenye hukumu nyingine. Sawa? Na ndio maana pa Sheikh anatambia walaysa mashru'an min al-umur ghayru alladhi fi shar'ina madhkur. Walaysa mashru'an min al-umur. Na si sheria, sawa? Bimaana katika vitu ambavyo vilivyotajwa kwenye sheria au katika dini, katika ibada, vitu haviwi sheria. Katika ibada vitu haviwi sheria, ghairu alladhi fi shar'ina madhkur, isipokuwa vile ambavyo vimetajwa ndani ya sheria. Bimaana kitu ambacho hakijatajwa dalili, hakijatajwa dalili yake, hicho kitu hakitokuwa sheria. Ndani ya ibada kitu chochote ambacho ukitaka kukifanya wewe lazima kiwe kimetajwa ndani ya sheria yetu. Sawa? Bimaana walaysa mashru'an min al-umur, katika vitu ambavyo si sheria. Sawa? Ni vitu gani ambavyo si sheria? Ghairu alladhi fi shari'ina madhkur, ni vile ambavyo havikutajwa kwenye sheria yetu. Mathalan, wewe unaamua kutaka kutawadha. Wakati wa kutawadha unasema mimi natawadha mkichwa na kwenye miguu basi. Tunakwambia hicho kama hakikutajwa ndani ya sheria yetu, basi si sheria, hatukikubali. Na kama unataka tukikubali, tupatie dalili. Sawa? Anasema Sheikh wa hadhani al-aslani dhakarahuma Sheikhul Islam rahimahullah fi kutubihi. Na hizi kaida mbili Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amezitaja kwenye vitabu vyake kama kitabu Majmu'u Fatawa Sheikh al-Islam kwenye kitabu cha 29 ukurasa wa 16 juu ya 18. Wa dhakara anna al-asl alladhi bana alayhi al-Imam Ahmad madhhabahu. Na akataja kwamba asili ambayo Imam Ahmad amejengea kwa madhehebu yake. Bimaana madhehebu ya Imam Ahmad ibn Hanbal miongoni mwa asili ambazo amejengea kwazo madhehebu yake ni al aslu fil adati al ibaha, asili kwenye mambo ya ada ni ruhsa. Mambo ambayo sio ya ibada ni ruhsa kuyafanya. Fala yuhuramu minha illa ma warada tahrimuhu, au fala yuharramu minha illa ma warada tahrimuhu, hapaharamishwi kitu chochote katika mambo ya ada isipokuwa yale ambayo yamethibiti kuyaharamisha. Katika mambo ya ada ambayo sio ya ibada, asili ni ruhsa, ni jaiz, ni halal. Hatuharamishi ndanimo kitu chochote mpaka kile ambacho pamekuja dalili ya kutuonesha iki ni haramu, iki ni haramu, iki ni haramu. Sawa? Wa anna al-asla fil ibadati al-hadhr. Na kwamba asili katika ibada sasa ni katazo au ni haramu au ni mamnuu. Katika ibada asili ni katazo, ni kuto kufanya kitu. Fala yushra'u minha illa ma shara'ahu Allah wa rasuluhu. Hapawekewi sheria ya kitu chochote ndani ya ibada isipokuwa kile ambacho Allah ameiweka kuwa ni sheria na mtume wake akakiweka kuwa ni sheria. Sawa? Hizi ni kaida muhimu sana ambazo zinabidi watu wazizingatie vyema. Na hii kaida ya kusema kwamba al-aslu fi adatina al-ibaha, nani mwenye kuitumia hii kaida? Sio kila mtu. Hapa ndipo penye watu wanakuwa wanajidanganya. Si kila mtu mwenye kutumia hii kaida ni wale wasomi ambao ni mujtahidi. Kwa nini tunasema wasomi? Huyu msomi ndo atajua kwamba hichi kitu cha ada dalili ya kukiharamisha imethibiti ama haikuthibiti. Lakini maamuma wa kawaida, yeye hajui hata dalili ikoje, alafu anakuambia asili ni mubaha. Anajuaje kwamba hichi kitu kimethibiti dalili ya kukikataza? Hajui. Bali yeye maamuma jukumu lake ni kumuuliza msomi. Fasalu ahala dhikri in kuntum la ta'lamun. Ulizeni wenye elimu ikiwa kwamba hamjui. Wasomi sasa wao ndio wenye kutumia hii kaida kujua kwamba hichi kitu kimethibiti ama hichi kitu hakikuthibiti dalili yake. Sawa? Sheikh anatupatia mifano akisema fal'adatu hiya ma'tada an-nasu min al-ma'akil. Ada ni yale mambo ambayo watu wameishi ndani mwa watu wameazoea kunako vya kukula. Chakula. Asili kwenye chakula ni halali. Kila chakula asili yake ni ruhusa kukila. Isipokuwa vile vyakula ambavyo pamekuja dalili kasema iki ni haramu, iki ni haramu, iki ni haramu. Nyama zote asili ni halali kuzila. Isipokuwa zile ambazo pamekuja dalili ya kuziharamisha. Nguruwe ni haramu, mbwa ni haramu, simba ni haramu, paka ni haramu, hivyo yote ni haramu kuvila. Kwa nini? Dalili zipo. Mbuzi iliyofariki ni haramu kuila. Kwa nini? Wako dalili ya kuharamisha. Wal masharib, na vinywaji. Vinywaji vyote ni halali kuvitumia. Isipokuwa vile ambavyo vimekuja na dalili ya kuviharamisha. Juice inajuzu kunywa, maji ni halali kunywa, pombe ni haramu kwa sababu pako dalili ya kuiharamisha. Sawa? Wa asnafil malabis, na aina ya manguo, ya mavazi. Mavazi yote ni halali kuvaa. Lakini zile ambazo patakuja dalili ya kuziharamisha itakuwa ni haramu kuzivaa. Mathalan, mwanamume ni haramu kuvaa nguo ya hariri. Kwa nini? Ipo dalili imemharamishia kuvaa. Sawa? Ndio maana pana masala fulani ambayo utasikia baadhi wanazoona wanasema koti, yani vest, ni haramu kuvaa. Nadhani nishasikia pana baadhi ya mashehe wanasema hayo mambo, sawa? Kwamba kuvaa kostimi ni haramu. Lakini tukumbuke kwamba vile al-aslu fi adatina al-ibah, asili ni ruhsa. Kumbe ile kostime, ile vest, asili yake kwanza ni nini? Ni halali kuvaa suti. Ndo asili. Hatutoki kwenye uhalali kwenda kwenye uharamu mpaka tupate dalili. Kumbe inabidi wale wenye kuharamisha watupatie dalili. Kwa nini wamesema ni haramu? Aya gani imeharamisha? Hadithi gani imeharamisha? Inabidi watupatie dalili. Iwapo watakuwa hawana dalili, itabidi turudi kwenye asili ambayo ni al-ibaha. Afuwa kitimbelea tashibia kumba mtoji tashara kufaru. Sizo sasa sizina hizo sasa katika njia za kutafuta dalili. Lakini na hiyo kauli sio sahihi, kuvaa koti au jengea katika tashbihu bil kufar. Sawa. Kama kisema binafsi asemaje ti kuvaa kravati ni msalaba. Lakini ukichunguza asili ya kravati hii tai. Sawa. Haina alaka na kusema kwamba vile ni katika mambo ya ibada ya makafiri. Mtu anakuambia kuvaa vesti ni katika mavazi ya makafiri, kwa hiyo ukivaa suti utakuwa umejifananisha na makafiri. Hapana. Tizama, bali ukichunguza utakutana na suti mara nyingi ni vazi la marais. Sawa. Aje tuje uhusishe kwa makafiri peke yao. Kwa hiyo ni masala ambayo inabidi watu kuwa makini sana. Kuna wanazuoni wamesema ijuzu kuvaa cravats, na kuna wengine wamesema inajuzu kuvaa cravats. Kama fatawa Najna imeruhusu kuvaa. Sawa? Ya kina Sheikh Ibn Baz. Mavazi ya wanawake na wanaume. Kubainisha kutofautisha mavazi ya wanawake na wanaume. Mavazi ya wanawake ambayo yanajulikana ni special, ni mavazi ya wanawake haijuzu mwanamume kuzivaa. Na mavazi ambayo yanajulikana ni ya mwanamume haijuzu mwanamke kuyavaa. Kwa sababu kwanza tunisema kwamba asili kwenye mavazi ni ruhusa. Kwa hiyo ni ruhusa mwanaume kuvaa nguo ya aina yoyote isipokuwa zilizoharamishwa. Miongoni mwa vazi ambazo zilizoharamishwa mwanaume kuvaa ni mavazi ya mwanamke. Kama akisi mwanamke, ni halali kuvaa mavazi yote isipokuwa yaliyoharamishwa. Miongoni mwa mavazi yaliyoharamishwa ni kuvaa nguo ya mwanamume, ni kuvaa nguo za kumbana, ni kuvaa nguo za mapambo. Hivi yote viko na dalili. Sawa? Wa dhahab, na kwenda fasi ni ruhusa. Hawezi ukaniambia mimi haijuzu wewe kwenda fasi fulani. Tabiri nipe dalili. Mfano, kwenda kwenye bar haijuzu. Kwa nini? Pako dalili. Kwenda sehemu ambapo wanapiga miziki haijuzu. Kwa nini? Pako dalili nakataza kwenda katika mambo ya haramu. Sawa? Kumbe kinyume na vile ambavyo dalili zimekuja, vinabaki kwenye asili. Inakuwa ni ruhusa mimi kwenda sehemu yoyote ninayoitaka isipokuwa zile sehemu zilizoharamishwa. Wal majii, hata kuja hivyo hivyo, wewe kuja kwako una hiari ya kuja popote unapopataka isipokuwa pale ambapo umekatazwa. Wal kalam, hata kuongea. Mwanadamu yuko na ruhusa kuongea maneno yoyote anayoyataka isipokuwa maneno ambayo yamekatazwa katika sheria. Kama maneno ya ukosefu wa adabu, matusi, hivi vimekatazwa. Maneno yasiyokuwa na faida, haijuzu vitu vyote unaweka mbali. Lakini la sivyo, ni ruhusa mtu kuzungumza. Wasairi tasarufati almu'tada, na mambo mengine yote ya kwenye ada yanachukua hiyo hukumu. Fala yuhuramu minha, hapaharamishwi chochote. Illa ma haramahu Allah wa rasuluhu, isipokuwa yale ambayo Allah kaharamisha na mtume wake. Imma binassin sarihin, imma kwa dalili iliyokuwa wazi inaonesha hicho kitu ni haramu, dalili yenye wazi. Au yadkhulu fi umumin, au unakutana ni kitu ambacho kinaingia kwenye dalili za ujumla. Sawa. Ana hakuna dalili ya kukataza hichi kitu, lakini inaingia katika katazo la ujumla. Mathalan, tuseme kama vile katika mambo ya mavazi, nguo za wanawake na nguo za wanamume. Sawa? Mwanamke kuvaa suruali, pantalo, sawa? Haijuzu. Kwa nini? Hivi pana dalili special, dalili khaso ambayo inasema mwanamke asivai pantalo. Hakuna. Lakini inaingia katika umumu, inaingia katika zile dalili za umumu za kukataza kujifananisha na mwanamume. Sawa. Mwanamume kuvaa ututu vitu ambato wasanii wanavaa kwenye mikono. Pana dalili na kataza kuvaa kaka kitu? Hakuna. lakini inaingia katika dalili za umum, dalili za ujumla za kuto kujifananisha na wanawake. Nadhani hapo mnaelewa maana ile neno. Ndiyo. Au qiyasin sahihin, au iwe ni kiasi ambayo iliyokuwa wazi kabisa. Kama hichi kitu kimeharamishwa, basi na hiki tunakipimia hapa, inafika inakuwa katazo. Kipimo kilichokuwa sahihi, sio kuleta kiasi ambayo labda yenye peke haikuthibiti. Ufanya kipimo kwa dalili iliyothibiti, ndio jo tukataza, hapo tutakubali. Sawa? Wa illa, la sivyo, fasair ala adati halal, ada zote zitabaki kwani halali. Kama hakuna dalili naso iliyokuwa sarifu, dalili iliyokuwa wazi, au kuingia kwenye ujumla wa dalili, au kuingia kwenye kipimo kilichokuwa sahihi, basi vya kubaki vyote vitakuwa ni halali. Wa dalilu ala hilliha, dalili ya kutonesha kwamba hivyo vitu vyote ni halali, dalili gani? Kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah aliposema, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia, Allah ndiye alikuumbieni vilivyomo katika hii ardhi vyote, alivikuumbieni nyinyi. Kwa nini alivitumbia? Tuvitizamishe macho tu, tuvitumie. Sheikh alituumbia vitu vyote ili tupate kuvitumia. Kwa hiyo kila kitu inajuzu sisi tukitumie, isipokuwa kile kilichoharamishwa na dalili. Fahadha yadullu ala annahu khalaqa lana jami'a ma fil ard, hii inaonyesha kwamba Allah katuumbia vitu vyote vinavyopatikana kwenye ardhi. Kwa nini? Linantafi'a bihi, ili tunufaike kwavyo. Sawa? Ala ayi wajihin min wujuhi lintifaa, kwa aina yoyote miongoni mwa aina za manufaa, kama ni kuvaa, kama ni kula, kama ni kutembelea kwavyo, kama ni kulala kwavyo, vyote hivyo sisi tuko na ruhusa ya kuvitumia, isipokuwa vile vile vimekuja dalili ya kuvikataza. Hapa tungaliki kwenye ada, ndio kwa natoa mifano. Ama li ibadat, kwenye ibada sasa, fa inna Allah khalaqa al-khalqa li'ibadati, Allah aliumba viumbe kwa ajili ya kumtekelezea ibada yake. Wabayana fi kitabi, na akabainisha ndani ya kitabu chake, akabainisha nini? Wa ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wasallama, na kupitia ulimi wa mtume sallallahu alayhi wasallama, al-ibadati allati yu'badu biha, ibada ambazo Allah anaabudiwa kwazo. Katubainishia. Wa amara bi ikhlasiha laha, na Allah akaamrisha tufanye ikhlasi kwake yeye, kwenye hizo ibada tufanye ikhlasi ya hizo ibada kwa ajili yake Allah, tumtakasie Allah ibada zake. Wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu din, hatujaamrishwa, hawakuamrishwa kufanya kitu chochote isipokuwa ni kumwabudu Allah na wamtakasie dini yake. Sawa? Faman taqarraba biha lillahi mukhlisan, ambaye atakayejikurubisha kwa Allah kupitia ibada hiyo, hali ya kuwa anataraji malipo kwa Allah au anakifanya hicho kitu kwa ajili yake Allah, fa'amaluhu maqbulun, matendo yake hayo yatakuwa yamekubaliwa. Wa man taqarraba ila Allah bighayriha, na yule ambaye atakayejikurubisha kwa Allah kwa mambo mengine ambavyo si ibada, si ikhlas, si kwa ajili ya Allah, fa'amaluhu mardud, matendo yake yatakuwa ni yenye kurejeshwa, itakuwa ni uzushi. Kama kala sallallahu alayhi wasallama, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wasallama, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, atakaye tenda jambo lolote ambalo halimo ndani ya sheria yetu, fahuwa raddun, basi hilo jambo ni mardudun alayhi, linarudishwa, halikubaliwi, linakuwa ni uzushi. Hadithi rawahu Muslim. Sawa? Na kwa Imamu al-Bukhari na Muslim pia, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, atakaye zua jambo lolote ndani ya sheria yetu ambalo halimo, litamrudilia mwenyewe. Sawa? Kwa hiyo hizi ni dalili zinatosha kwamba vile al-ibadat lazima pawe dalili. kwenye ibada. Lazima pawe dalili ya wewe kufanya hicho kitu. Ndio maana tunasema kwamba vile hawa wafanyaji wa maulidi, tunawaambia maulidi ni bid'a kwa sababu inahitaji dalili. Wakisema maulidi sio ibada, ni ada, basi tunawaambia hamna thawabu, kwa sababu ada ni ibaha, ni ruhusa kufanya, na asili ya kitu cha mubaha bi maana hauna thawabu wala dhambi, hawatokubali hicho kitu. Wasema lazia, tunapata thawabu sisi kufanya maulidi. Kumbe mkishaweka neno thawabu, imeshaingia katika ibada. Ikishaingia katika ibada, lazima tufanye nini? Tupate dalili. Sawa? Kwa hiyo pana watu ambao tunawaambia kufanya nini? Anniversary. Sawa? Birthday, kwamba haijuzu. Wao wanakuambia sasa, kuna mtu mmoja kanaambia haijuzu aje, na tena istoshi birthday si katika ibada, ni katika mambo ya ada. Sawa shekhi. Mtu anakuambia aje anniversary, birthday mtasema ni haram, na ilhali ni katika mambo ya ada. Na tunaambiwa kwamba vile al-aslu fil adati al-ibaha, asili katika ada ni ibaha. Kwa hiyo si haizi kawa haram, sawa? Hii bahthi nzuri sana wallahi, ambayo imeandaliwa na Alawi ibn Abd al-Qadir al-Saqaf kwenye mawqi ya ad-durar as-sanniya, sawa? Kaidatu fil a'yad. Hii ni kaida muhimu ambayo mtu izingatii, uone itabiki kwenye sheria, yani kwenye sherehe zote. Ukitabiki kaida utastafidi. Sawa? Kaida nasema hivi: kullu qawlin, kila kauli au fi'lin au kitendo, yuqsadu fihi zaman, imekusudiwa eko wakati. Kila kauli ambayo imipangiwa wakati, kila kitendo ambacho kimipangiwa wakati, wayatakararani, na vinaika vinarudia rudia, wayatakararani, vinajikariri, biaudatin dhalika zamani, kwa kurudia ule wakati. Kitendo na kauli vimipangiwa wakati, alafu kwenye ule wakati vinaika vinarudia rudia. Sawa? Mfano happy birth, yani birthday, kila ikifika tarehe 15 mwezi wa pili ambao ndo mtu kazaliwa, kila tarehe 15 mwezi wa pili mtu anarudia ile sherehe yake. Sawa? Unasikia inabaki na jikariri? Fa huwa aidun muhdathun fi sharia, hiyo inakuwa ni sheria ambayo inakuwa ni sikukuu ambayo imezuliwa ndani ya sheria. Sawa? Wa in ghayyara an-nasu tasmiyatahu, hata kama watu watabadilisha jina wakaita jina lingine. Sawa? Huku ile ya kuzaliwa kwa mtume wanaita maulid, ihtifalu maulid. Ile tulishasema ni bida. Wewe unakuja kufanya anniversary yako, iwe kimkiarabu, maulid yako. Kama ile ya mtume ni bida, na hii ya koko pia ni bida. Sawa? Wayazdadu alwasfu taakidan, na pia inaongezeka sifa, yani sifa inaongeza kwenye mkazo, idha dhaharat fihi a'malu ukhra, pakiongezeka matendo mengine. Matendo gani? Kalijtimai li ajlihi, watu kukusanyika kwa ajili ya hiyo siku, ya hicho kitendo. Kila ikifika tariki fulani tunakutanana. Sawa? Mfano tunapanga kila tarehe 15 ya mwezi, au kila mwisho wa mwezi tunakutanana. Kila mwisho wa mwezi tunakutanana. Sawa? Tutawaambia tupatieni dalili ya kuwa mnakutanana kila mwisho wa mwezi, ile tariki. Kila ikifika tarehe 30 mwisho wa mwezi, yani tukisema mwisho wa mwezi, hapana mwezi wa kuendelea, labda tunasema kila tarehe 30 ya mwezi wa tatu tunakutanana. Yani kila ikifika tarehe 30 mwezi wa tatu tunakutanana. Kila ikifika tarehe 30 mwezi wa tatu tunakutanana. Tutawaambia sasa hapo mtabidi mtupatie dalili. Dalili ya nini? Ya kuhadid, ya kuchagua tu, ya kuhusisha tu hii tariki tu ndo mnahusisha. Sawa? Watahani, pakaongezeka na jambo lingine, kupeana pongezi. Kama vile kwenye birthday, kila ikifika siku yako kuzalikiwa, nasikia mtu anakuambia happy birthday. Sawa, joyeux anniversaire. unasikia kitu kingine kishaongezeka. Kwanza watu wanakusanyika, alafu panakuja kupongezana au al'ab, na wengine wanaweka hata michezo, na wengine wanaweka hata muziki wanacheza, unasikia hivi vitu vyote, au al'maakil, na chakula pia wanaweka. Wengine wanaweka magato, wanaweka makeki pale kwa ajili ya kusherekea. Wal masharib, na vinywaji wengine wanaweka. Kwa hiyo tunasema hivi vitu vyote ni bid'a kupitia kaida yenye tuko nayo. Sawa sasa. Sheikh Kosa au Kari. Umefanya tu leo. Anniversary yako. Na hilo pia ni bid'a. Anniversary yako umefanya leo, tunasema ni bid'a kwa sababu gani? Hakuna salafu aliyefanya hicho kitu, bali hii ni katika kuwaiga wasiokuwa Waislamu. Wa man tashabaha biqaumin fahuwa minhum, takajifananisha na wasiokuwa Waislamu wakajifananisha na watu fulani, basi atakuwa miongoni mwao. Kwa hii bahthi yote ilikuwa inazungumzia tu masala ya anniversary. Alafu yuko anaonyesha gisi gani pana wakati mtu unafanya kitu unajua ni ada, kumbe ile ada inakupeleka katika dhambi. Pana wakati ada sheria inaitazama. Ndio maana ada yako yote utakayoifanya lazima isipingani na sheria. Ada yoyote ile lazima isipingani na sheria. Ikiwa itapingana na sheria, inafika na kuwa muharama. Haya. Kwa hiyo waswahibuhu, na mtu mwenye kufanya hichi kitu cha uzushi ambacho hakina dalili katika ibada, dakhilun fi qawlihi ta'ala, anaingia ndani ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din, au wako na washirika ambao wanawawekea sheria ndani ya dini, ma lam ya'dhan bihi Allah, sheria ambayo Allah bado hajairuhusu, Allah hajawawekea sheria. Imana wanadamu wanajiwekea masheria ambayo Allah hajawaruhusu kuweka, wanajiwekea masherehe ambayo Allah hajawawekea sherehe. Tatizo hivi tu yote vinakuwa habijuzu. Kwa hiyo aliibadat lazima tupate dalili. Sawa mashe zangu, hilo darasa limeleweka. Ila pana kaida ambazo tuzipatie kwa faida zenye zinaambatana na hili darasa letu la leo. Zipo kaida takriban ngapi ambazo nimekusanya? Takriban kaida 9. Sawa. Yani ambazo zinaambatana na hili darasa letu la leo. Kaida ya kwanza, al-aslu fil adati al-ibaha. Sawa? Al-aslu fil adati al-ibaha. Asili katika ada ni ruhsa, ni mubah. Kaida ya kwanza, eh? Kaida ya pili, al-aslu fil ibadati at-tawqifiyya. Asili katika ibada ni dalili. Yani ukitaka kufanya kitu kwenye mambo ya ibada tutakuomba dalili. Kitu chochote ukitaka kukifanya tutakuomba dalili. Kaida ya tatu, al-aslu fi sifati li'ibadati at-tawqifi 'ala an-nassi. Al-aslu fi sifati li'ibada at-tawqifu 'ala an-nassi. Asili ya kwenye sifa ya ibada inapaswa isimamie kwenye dalili. Bimaana wewe unasema mimi leo ninaamua kusali nimeweka mguu juu, tutakuomba dalili. Hiyo sifa, huyo mfumo unataka kusali wewe, umeutoa wapi? Tupatie dalili. Sawa shekhi. Wewe unaamua unasema mimi kuanzia leo nataka niwe ninasali naweka mikono nyuma ya mgongo, hiyo sifa unasali wewe, uliitoa wapi? Tupatie dalili ya hiyo sifa. Sawa. Kwa hiyo sifa yoyote ya ibada utakayotaka kufanya lazima utupatie dalili. Sawa? Kaida ya ngapi tunaenda? Al-aslu fil ishtirati ash-shar'i. Al-aslu fil ishtirati ash-shar'i. Sawa? Al-aslu fil ishtirati al-ishtirati. Al-aslu fil ishtirati ash-shar'i التوقيف على الأدلة. الأصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الأدلة. أصيل كتك شرطي يا كشريا إنا باشو اسمامي كوني دليل. sawa? Mfano, mtu anakuja anakuambia soksi yako ikitoboka tu haijuzu kuipakusa. Nasikia ni sharti ameshaweka. Hiyo dalili umeitoa wapi? Tupe dalili ambayo mtume anasema soksi yenye imetoboka isipakuswe. Hakuna dalili, sisi tunabaki kwenye asili, tunapakusa. Ndio. Inaeleweka Ustaz Ibrahim? Huyo ni mfano nimetoa. Kwa hiyo soksi imetoboka kaweka sharti, lazima tupate dalili. Na ndio maana panakuja yale masala, mwanamume anataka kumuoa mwanamke, lakini mwanamke akampa sharti, mimi unanioa kwa sharti hautooaga wengine mwanamke, tuko pamoja. Wakati ameshamuoa wako pamoja, sasa yule mwanamume anataka kuoa wengine mwanamke, vipi afuatishe ile sharti? Kuna wanazuoni wamesema afuatishe ile sharti, wengine wakasema hapana, hii sharti kusema tuifuatishe lazima pawe dalili. Je, hii sharti inakubaliwa? Haikubaliwi. Kwa sababu gani? Ni sharti inapingana na sheria. Kaida ya tano. Al-ihkamu shar'iyya wa al-ahkamu shar'iyyatu. Al-ahkamu shar'iyyatu. Sawa? Taftaqiru al-ahkamu shar'iyyatu. Taftaqiru. Sawa? Fi thubutiha. Fi thubutiha. Lil-adillati as-sahiha. Lil-adillati as-sahiha. As-sariha. Sawa? Ndiyo. Hukumu za kisheria, hukumu za kisheria katika kuthibiti kwake zinahitaji dalili zilizokuwa sahihi, tena zilizokuwa za wazi. Sawa? Mfano, tunasema mtu akitoka chooni anasema, ana dua ambayo anasemaga alhamdulillahi alladhi adhhaba anni al-adha. Sawa? Wa afani. Hii dua ni dhaifu. Kwa kuwa ni dhaifu, tunafika tunasema aje, hatuijengee yeko hukumu. Kwa sababu gani? Al-ahkamu ash-shari'iyyatu taftaqiru fi thubutiha lil-adillati as-sahiha. Bimaana hii dua sisi hatuijengee yeko hukumu. Yanakuja masala katika madhhabu ya Hanafi, ukicheka huko ndani ya sala, sala inakufa na udhu unakufa. Kwenye madhhabu ya Hanafi. Kwa nini? Pako hadithi inasema hivyo. Mtu akicheka ndani ya sala, sala inakufa na aende akatawadhi tena. Lakini hadithi ni dhaifu. Na ndio maana tunasema vipi? Hiyo hukumu, mtu akicheka ndani ya sala, sala tu ndio inakufa, lakini udhu hauharibiki. Kwa nini udhu hauharibiki? Kwa sababu al-ahkamu ash-shari'iyyatu taftaqiru fi thubutiha lil-adillati as-sahiha. Madhhabu ya Imam Shafi'i, madhhabu ya Hanafi pia hivyo. Mtu anapotawaza, anapomaliza usoni, anatawaza na shingoni. Hadithi ipo lakini ni dhaifu. Tunawaambia kwamba vile kupakusa shingoni wakati wa kutawadha haijuzu. Kwa sababu gani? Kwa sababu hadithi yake ni dhaifu. Wal ahkamu shari'iyatu taftaqiru fi thubutiha lil adillati as-sahiha. Nadhani mifano iko inaeleweka. Kaida nyingine, kullu ta'abbudin qawliyin aw fi'liyin. Kullu ta'abbudin qawliyin aw fi'liyin. Sawa? Kullu ta'abbudin qawliyin aw fi'liyin la yu'rafu an as-salafi. La yu'rafu an as-salafi fa huwa bid'ah. Kila ibada ya kauli au ya matendo ambayo haijulikani kwa wema waliotangulia ambao ni mtume na maswahaba zake na matabiina, hiyo ibada itakuwa ni bid'a. Ndio maana tunasema maulidi haijulikani wakati wa mtume, maulidi haijulikani wakati wa masahaba, maulidi haijulikani wakati wa matabiina, kwa hiyo maulidi ni bid'a. Khitma haijulikani wakati wa mtume, khitma haijulikani wakati wa masahaba, khitma haijulikani wakati wa matabiina, kwa hiyo khitma inakuwa ni bid'a. Sasa tunaelewa. Na ndio maana tunasema kwamba hii kaida inabidi tupimie kwa vitu vingi sana. Kila kitu ambacho hakijulikani zama zile, basi ni bid'a hicho kitu. Kaida nyingine, kullu fi'ilin tawaffara sababuhu, kullu fi'ilin tawaffara sababuhu, kila kitendo, kullu fi'ilin tawaffara sababuhu ala ahadi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kullu fi'ilin tawaffara sababuhu ala ahadi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam walam yaf'alhu sawa, fa innal mashru'a tarkuhu. Kullu fi'ilin tawaffara sababuhu fi ala ahadi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama walam yaf'alhu fa innal mashru'a tarkuhu. Kila kitendo ambacho sababu zake za kukifanya zilikuwepo wakati wa mtume, kisha mtume hakufanya hicho kitendo, basi sheria ni kuacha kufanya hicho kitu. Mfano ulioko wazi, maulidi. Tunasema kwamba kufanya maulidi ni kumpenda mtume, sawa? Mtume mwenyewe anajipenda, ana haki ya kujifanya maulidi. Maswahaba wana haki, wanampenda mtume zaidi yetu, kumbe wao pia walikuwa wanahitaji wafanye maulidi, lakini hawakuweza kufanya. Kumbe sheria ni mtu kuto kufanya maulidi, sawa? Sheria ni mtu kuto kufanya maulidi. Dalili, kaida nyingine, ash-shari'atu kamilatun Ash-shari'atu kamilatun, sheria imekamilika. Hii inatokana na ile aya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sheria imekamilika. Hapahitaji mazidi wala kupunguza. Sawa? Kaida nyingine, ad-dinu mabnahu ala al-huda wal-itba'. Ad-dinu mabnahu ala al-huda wal-itba'. La ala al-hawa wal-ibtida'. La ala al-hawa wal-ibtida'. Dini imejengeka kwa muongozo na kufuata, sio kwa matamanivu na kuzua. Sio chenye nafsi yako imependa ukaamua kukifanya. Mtu na mwazako tukila, tukisali, tukimaliza kusali, ewa na sisi tunaona kupiga zetu hizi ya vikari kwa sauti, kuimba imba vile, vinapendeza, nafsi zetu zinafurahia. Sawa. Dini haiendi hivyo. Dini inajengeka kwa fanya nini? Kwa muongozo na kufuata. Fuata yenye umifundishwa. Itabiu wala tabtadiu. Fuateni wala msizuvi. Kaida nyingine. Kitabu kinajaa. Hizo ni kaida ambazo zinaambatana na hili darasa letu la leo. Ma la dalila alayhi minata'abudat. Ma la dalila alayhi minata'abudat fahuwa batil. Sheikh Ibrahim, kuna sifazi ni? Ma la dalila alayhi minata'abudat fahuwa batil. Kisicho kuwa na dalili katika mambo ya ibada ni batil. Kwa ibada yoyote utakayoifanya haina dalili, hiyo ibada yako inakuwa batil. Sawa? Kaida nyingine ambayo ndio ya mwisho, sawa. Indefu, indefu kidogo. Indefu. Tunaenda? Al-ihdathu fi dini. Al-ihdathu fi dini. Mabniyun. Sawa? على اتباع الهوى الاحداث في الدين مبني على اتباع الهوى والمتشابهات وموروثات الآباء وموروثات الآباء والأسلاف بمعنى kuzua katika dini inajengeka kwa kufuata matamanivu na kufuata zile aya za mutashabihati zenye kufanana fanana za kuwa na hukumu tofauti tofauti na kurithi kwa wababa na waliotangulia. Mtu anafanya kosa, wanamwambia dini inasema hivi, anakuambia wababu na mababu walikuwa wanafanya hivi. Kwa hiyo kwa gawa hawajui. Unaona mtu anamwambia wana kumtolea mtoto azana maskioni bida, anakuambia ndio uko na elimu kushinda wababu na mababu. Tumekuwa tumizaliwa huko anafanya hichi kitu. Sisi tumekuwa tuko tunayaona leo mwendo mnakuja kutambia hichi kitu ni bida. Kwa hiyo nasikia bida inajengeka kwa kitu gani? Kwa kufuata matamanivu ya nafsi. Mtu anakuambia mimi nafsi yangu tu nikikaa pale kwenye maulidi, kama vile mfano yule mwalimu wenu wa Kiarabu anapiga zake feleki, anakuambia mimi najua kwamba vitu ni makosa lakini napiga tu. Unaona tatizo? Kwa hiyo uzushi katika dini unajengeka kwa kufuata ile matamanivu ya nafsi. Mtu unaifurahisha nafsi yako, unafuata zile aya mutashabihati. Sawa, unafuata yale ambayo eti umewaiga, umeona wababu wako wanafanya, wababu na mababu ndio walikuwa wanafanya hivyo, kwa hiyo na wewe kaendelea hivyo. Hili ni tatizo. Sawa? Hizo ndo kaida ambazo zinaambatana na hili darasa ambalo tunamaliza kusoma, bimaana kwenye kaida yetu ya 22 na kaida ya 23. Naam. Kwa hiyo hilo ndo darasa letu sisi la leo ambalo ilikuwa linazungurikia katika al-aslu fil adati wal-aslu fil ibadati. Na hizi kaida, iwapo mtu utazizingatia vyema ukazielewa ipasavyo, zitakuja kukusaidiza wakati mtu unakuwa hauna dalili ya kufanya kitu. Hizo hizo kaida inakuwa kwako kiurahisi kujisaidiza katika kutelea kwa hoja. Wakati ukikumbuka dalili unafikua na tuyo dalili. Sawa? Nadhani Allah atuweke baraka kwenye elimu yetu ya leo na atupatie ikhlas na atujalie tuweze kuwa na elimu pana yenye manufaa na tuweze kunufaisha umma na jamii. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.